سوم را خانده آجه سوم و آجه سوم منتا تمام اتا انواع مصنفات خان بسم الله الرحمن الرحیم قاعده چهارم بیان طبقات کتب الحدیث لاعتبار صحه بیان طبقات کتب الحدیث لاعتبار صحه مانا اشن که همی احادیث کتب که هستن آن طبقه بندیش هست بعضی به اعتبار صحت آلا درجه صحیح علماء آنانا که هستن زورت تجزیه تحلیل کتب آکتابانی که به اعتبار صحت با آلا درجه نگر دیفیان آنان که چنان پایین ترم دیگر دی پیم چنان پایین ترم دیگر دی پیم خلاصه طبقات کتب الحدیث به اعتبار صحت بر پنج قسم تقسیم طبقه اولا یعنی همه طبقه که همه اول بالاتر صحت آیان بالاتر از تمام طبقه اولا به اعتبار صحت همه کتابانیان در آیان تها تمامی احادیث بشرائط صحت کاملا وارد بدند یہ دونی کتابانا در اصطلاح تها بشن صحاح مجردہ صحاح مجردہ یعنی صحیح خالص خالی من دیگر ضعیف و ناقص و غیر زاده البته یک صحاح مجرده یعنی در نظر همه معلف کتاب آ کتاب جوکا ضعیفی روایت میں همه اشته اگر چی ممکن ہے دیگر فردی اون سرات تنقیدی بکن بل آم معلیف ریتی نظر ہمشن کاری اتحاد دیگر حدیث ہوا صحیح خوم حالا ای طبقه کتابان بسیارا البتہ ای کتابان چند نام برنگی صحیح بخاری ہیں از همه اول صحیح مسلم معطا امام مالک مستدرک حاکم صحیح ابن حبان صحیح ابن خزیمه المنتقى لأبي عبد الله ابن الجارود المنتقى للقاسم بن أسباب المختار لضياء الدين المقدسي صحيح ابن السكن صحيح ابن العوانة خلاصة الجملة يتبقى كتابون يكتابون به شمار زمان نام گرد و ممکنی هم دیگه کتاب هم گم شامل حق بگید در این مرتبه ای پروتا بل این معروف هم ما بیان کنی کتاب هم معروف هم صحاح مجرده یعنی معنیش این که آن معلفین در این کتاب های اتحاد سای کتاب صحیح احادیث میارن آن اتحاد دیگه چیز نوی دیگه ضعیف دیگه کمزوری حدیث آدگر نوی ممکن ہے کہ در نفس الامر بعضی دن حضرات نزدیکا آنتہا درستا صحیح و حقا ثابت نہیں بلے احسانیت نزدیکا ہمی در البتہ بخاری و مسلم و عطا امام مالک شاہ تمام نزدیکا مسلم فقط امام دار قتلی کم مکی فیلکا وقتہ دنوار شاہ بلے علامہ ابن حجر عسقلانی مشی دار قطنی تنقید بحث در میدان تھا البتہ مستدرت حاکم کمائد نام دے در ای طبقی کیوکا آئی بارے بسیاری علماء قیل کال کتا کہ مستدرت حاکم بئی درجہ نہیں اکتابن چمی لہذا قائل بتنا یہ کتاب مستدرک حاکم اگر بگشن بھی اعتبار اکثر روایات مثل ہمایان اشکال میں داری بلے جمعی مراتب آئیے کموں کی اشکال داری پرچہ کہ علامہ حاکم نے شاپوری کموں کی مساہلی در روایات انتوکا تساہل کند بسیار روایات ہستیں انتوکا تساہل ہستیں حتیٰ کہ بعضی آئی زورتر منصوب بتشعیو ہم کرے ولی صحیح نہیں بلکہ آئی با تشعیو کو مانا ماحول بتنا منا زمانہ ممکنی گرایاں کا حسن نشست برخواست چکتا ولی شی امکان نیست آئی از آگرو علامہ زیلوی رحمت اللہ علیہ کہستی آئی یو عبداتا کلبت آئی تھا تشیع امکان نیست بلے آئی تساہل بودتا حدودی لرے وطیم نا قباو ضرور نحسن این احادیث یارا و جمع کرنگا تحدودی تساہل بودتا عالم زبردستی و خیل محدثی ہم بگردی ہیں نشاپور اتحام ادن محدثی بودتا زمان عبد حلوط آئی نظر تو کا تساہم کہتا خوب دومی طبقہ طبقہ دوم بابا پنچ طبقیاں طبقہ دوم ہما کتابانیت چہ احادیثا کہ مؤلفین آیانی بر سروت لازم گفتا که در وقتی کتاب انتها چه صحیح و فدا حسن پانیترین کتاب نیارن درجه حسن روان جهلا صحیح و چیر هم درجه حسن روایات یارن بلکه درجه حسن کم درجه ترین حدیث بود کتاب نیارن اگر کنام یا حدیث ضعیفی ہم ناگہاں آن دستا کبھی تو بیارن کی گلعودا کا سن با ایک زوفہ تنبیہ ہم کنا متوجہ کنا کی حدیث ضعیفی انتباقاً بین آوال آرگی ہو یہ طبقہ کتابہ از تمام کتابان ایک دری طبقہ دومہ آلہ ترین کتاب در مقامہ سنن نسائی آئیے صحت در این میدان تا دونی طبقی تا چیئے تمامی کتابان در دونی طبقی ہیں آوازی کتاب کرسے ہیں سنن نسائی مہنی کچھ درستے کتابان مقدم ہیں دونی نمرہ بل آئیے سنن ابو داود امام ابو داود کتاب شمای درس وانگی سنن نسائی شما درس وانگی چه آئی یا پایین تر برا وحدی جامع ترمیزی جامع ترمیزی صحت چنا دنیا انگا پایین تری بعضی حضرات سنن دارمی یہاں در ہمیں طبقہ اتحا شامل کتر سنن دارمی و بسیاری از کتوبهای دیگر هم در همین سنگ نومی طبقه تا هم موجوده. بهرحال سنگی طبقه، طبقه سوم، طبقه سوم همه کتب احادیثی هم که در آیان تا مصنف لازم نگیریم بر وقت که ما حتما صحیح حدیثان لیارون یا حسنی حدیثان لیارون آئی تها بلکہ آم مصنف حسن هم یاری، صحیح هم یاری، ضعیف هم یاری، منکر هم یاری، بلکہ موضوع هم یاری بابا حسنی طبق سبه طبقه سوم از کتب احادیث هما طبقه این که در آن چونکه هر نوع حدیث موجود صحیح هست، حسن هست، ضعیف هست، منکر هست، موجود. خلاصه این طبقه کتاب خیلی هست، اولین درجه دیم چند شان که چار در خراده گرام فتا حدودی صحت بیشتر سنن ابن ماجه شبایی به درس وان که درس ها ستا شامل بلی باوجودش یا هم در سنن ابن ماجه حدیث ضعیب ها منکر ها کم از کم در از توکا نوزده روایت موضوعی هم هست. سنن دارقطنی هچمی طبقه کتاب آنی، سنن کبرای بیهقی هم چمی طبقه کتاب آنی، مصنف عبدالرزاق هم چمی کتاب آنی طبقه کتاب آن شماری، مصنف ابن ابی شیبه هم چمی طبقه کتاب آن شماری، مسند تیالسی هم چمی کتاب هم شماری، سنن سعید بن منصور، مسند حمیدی، معازن تبرانی، خلاصه مسند بزار، مسند ابو یعلا، مسند عبد بن حمید، مسند احمد بن منی، حلية الأولياء، براء أبي نعيم، دلائل النبوات، مسند ابن الجرير، خلاصة بسياري أذي كتب ترهمي طبقيتها السيمي داخل. طبقي چهارم، طبقه چهارم هوا کتب احادیثی هم که آیان تا اکثریت روایات ضعیف هم حتی شاه عبدالعزیز دهلوی فرمانی کان هر حدیث تا ضعف من وزن هست بلتا هم ابن بسیار دران توکا حسنی حدیث موجود ہیں، حسن مرزاد ہے، حسن مرزغیر موجود ہیں، چمی لہذا کا اسیان تہا فہر حدیث حضب کا نگلہ مرتبقی شما مثل نوادر الاصول علامہ حکیم ترمذی ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے حکیم ترمذی ہے، آئی نوادر الاصول ابن عدی کتاب کے نامی تھی الکامل بلاہی کتابی شست جز ہیں بل ایتہار دولی رت و یعنی شست ہیں انو ایتہار شست جز ہیں در دوازدہ جلد دہاش جمع کر خلاصہ غیر ایزوی کتابان دیکھ بسیاری حسن در امورد تا کتاب الزعفاء للعقیلی چمی قسمی مسند الفردوس دیلمی چمی قسمہ شماری تاریخ الخلفاء سیوتی چمشان شمار تاریخ ابن دمشق علامہ ابن عساکر دمشقی ہشتاد جلد ہیں من چمی قسم شمار ہیں بسیاری از حمید فمید و حمید گروہ شمار ہیں فرزم چمخا از کتب احادیث ہما کتابانیاں آیا شاملا بر روایات موضوعہ موضوع این حدیثان آیان جمع کدر برای امت آگهی یک چه بزانک ای احادیث موضوع قابل عمل نهم قابل اخذ نهم شان مستقل قنونی نهضرات نوشته چنانچه من گوش دیگه جایی که موضوعات ملعدی قاری موضوعات کبیر وادی موضوعات صغیر موضوعات کبرای ابن الجوزی موضوعات صنعانی اللعالی المصنوعی للسیوتی و امرا انسال شامل خلاصا ایبتن سبقات کتب الحد انسان ارتج الموتی دیئے احادیثا عمل بکن تب احادیثا ترس نے استنباد بکن گر ہما اولی طبقی آسائل بکن کولا انسانا لگے خطرہ نیستی اولی قسمت کتاباں کا ہے آن صحیح ترین بیشتر چما کتاباں اخذ بکن تو یا عمل بکن یا استنباد مسائل بکن چما پنجمی فائده فائده پنجم بیان طبقات رواة الحدیث طبقات رواة الحدیث جند طبقات کتب الحدیث در طبقات رواة الحدیث راویان حدیث چند طبقه آیا هم درجه درجه نزدی کنم درستی راویان هم درجه نه خب طبقات رواة الحدیث هم نزدیک علما راویہ ہم کاستان طبقات رواة الحدیث ہم پنچ بل البتہ طبقات رواة الحدیث از حیث معیار اسنادی این کلمه اضافه دیگه طبقات بیان طبقات رواة الحدیث از حیث معیار اسنادی آیا هم پنج اولین طبقه رواة قوي وضبط با با با با با فا يعني قوي وضبط يعني آن حافظة خيلي قوي بتا ثابتش خيلي قوي رواة قوي وضبط كثير الملازمة يعني آن حافظة هم خيلي قوي بتا و باوت الشیخ و علماء اساتیدہ خیلی بسیار ملازمت همرداری صحبتش کتا همرداریش کتا با آنم بسیار آن مصاحبت صحبت کتا یہ قسم کاستی از همه راویان قوی ترین راوی شما دومی طبقه آیانی روات قوی و ضبط قلیل الملازمت شان کسی قوی و ضبط که هستن اما ملازمتش با اساتید و مشایخ و کم بودتا باز نبودتا قلیل الملازمت حافظه اشتا قوی بودتا بل آمد شیخا کم صحبت سومی طبقه روات قلیل و وقت کثیر الملازمت برعکس ادونی را یعنی آن حافظه کم بودتا بل استازان بولا بسیار زمانه از بازیده و نشسته برخواستش کدر آن صحبتش آسان چارمی خشب چارمی طبقه قلیل الوقت روات قلیل الوقت قلیل الملازمت این آن ملازمت هم خیلی کم و آیانی که هشنی ولا حافظه هم کلی ملازمت هم کلی پنجمی طبقه از روات از ضعفا والمجاهيل اما ان فاكين ضعيفا انت مجهول الحال خارج نام غني بالوالي چکارے شان درستان زي كار زي تو كم يوتن حال شاسته علماء چني راوي او خدا راويان دورا خدا نزورا يعني متوجه يعني كما سري مستقيم خلاصہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ معمول ہمشین کا آئی آوازہ مستقلن فقط و فقط چاولی طبقہ حدیثان زوری چادرائیت کی نزوری البتہ گاہ گاہی بطور استشہاد چی دومی طبقہ روایت یاری بل بطور سرد بطور سرد چی دومی طبقه هم نیاری فقط و فقط چی اولی طبقه راویان چی اولی طبقه راویان روایتی یاری دومی طبقه شاز نادر گانده به طور استشهاد روایتی اند روایتی بلکی آید چمی لحاظ آوالی جامع اعتبار چی درستا مقدم امام مسلم رحمت اللہ علیه چی اول دنیا طبقیانی یعنی قوی الزفت کسیر الملازمت قوی الزفت قلیل الملازمت چی هر دنیا طبقیان امام مسلم یعنی بلا تکنی البته گاه گاهی بطور شاز و نادر بطور استجهاد چی سیمی طبقیان یعنی چمی لحاظ آئی کتاب چی بخاری کتاب دومی نمرہ شمار امام نسائی آئی چی صحیح طبقیا مستقلن یاری چمی لحاظ آئی کتاب درجے صحیحی درجے میں اعتبار صحیحتا چنی صحیح ستا امام ابو داؤد از صحیح طبقیان یاری بطور استشهاد چارم طبقه هم گاهی یاری امام ترمذی چهار چارم طبقیان یاری گاه گاه پنچم طبقه نیوگاه هم امام ابن ماجه چهار پنچم در مقام مستقلن یاری لہذا ہم چونکہ شانی آخری شتونے مرتبہ جنچ پرک کا موقع ہے یہ شود کارن بن لے گا طبقہ روات از حیث معیار اسناد و استناد اب روات از دیگر تقسیمی ہم آس منتحق استعداد یک چندین فایده بود فایده ششم در بیان طبقه روات به اعتبار تاریخ راویان در روات به اعتبار طبقه تاریخی آیان 12 طبقه 12 خب 12 طبقه آیان طبقه اول از روات از حیث تاریخ طبقه صحابه رضی الله تعالی دومی طبقه طبقه کبار و تابعین کبار و تابعین مثل حضرت سید ابن المسیب این غیر ذالک سیدی طبقه الوسطا من التابعین الطبقه الوسطا من التابعین مثل حسن بصری و محمد بن سیرین ای حضرات چارمی که هستن طبقه بعد الوسطا این طبقه وسطا من التابعین طبقه بعد الوسطا من التابعین چه وسطا یا پایین چه مثل امام زهری قتاده و غیره پنجمی طبقات طبقات صغرا من التابعین بل ای دلی انتها کسی سلیمان عامش امام ابو حنیفه و ای حضرات ہے ششم الطبقات الاخیر من التابعین چون التابعین تها کسی آجاوان یکی و دو و سی و چار و پنج طبقات الطبقات الاخیر من التابعین مثل ابن جریج بعضی دیگران افتنی طبقه آیانی کبار اتباع تابعین کبار اتباع تابعین تابعین نه بلکه تبع تابعین مثل امام مالک سفیان ثوری یه حضرات هشتم طبقه وسطا من اتباع تابعین طبقه وسطا من اتباع التابعين مثل سفيان بن عليا سفيان بن عينا و ايها الدراسه نهمي الطبقه الصغرى من اتباع التابعين تبع التابعين هم طبقه صغرى مثل امام شافعي امام عبد الرزاق و ايها الدراسه طبقه دهم طبقه کبار الاخذین ان تبع الاتباع یعنی اما مزنی شخصیت ها که بالاترن آگروب بودتگن چه تبع تابعین این چه تبع تابعین شاگر نهابا مثل امام احمد رحمت الله علیه یازدهمی الطبقه الوسطى منهم كمي گروه طبقه وسطى نش تبع تابعين فاين ترك چمال شاگرد بي شان هم طبقه وسطى دارن مثل امام بخاري امام زهري علي بن مديني غير ذلك این گروه دوازدهمی الطبقه الصغرى منهم كمي كاسن كمي تبع طبع تابعین هم صغرا اینچ بیچ چمشا هم طبقه صغرا آئی هست مثل امام ترمذی و ای حضرات رضا ابو داود و غیر ذالک ای حضرات خلاصہ یعنی یہ ششمی فائدہ روح طبقت روات شما میں اعتبار تاریخ ہم آئین حیثیتا معلوم خط معلوم اقسام تحمل الحدیث و اشکر در مخاری شریف یا نا اشکتو وندن تو ضرورت مرتبہ دوم نیست بتقرار خوب فائدہ هفتم بیان اصول تصحیح و تضعیف فائدہ هفتم بیان اصول تصحیح و تضعیف یعنی چندی اصول بیان کرنے بھی چندی اصول آزانے بھی کہ حدیثہ مردم چکب تبکی اصولہ صحیح بزان صحیح زانگ بھی یا ضعیف زانگ بھی یہ حدیث کے یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث صحیح تر کے ہمیں قواعد آیا ہمیں اصول آیا ہمیں قواعد آیا خلاصہ یہ دونے قواعد کے آیام برای تصحیح تضعیف حدیثہ وضع کنر بتگر نزدیک علماء این چنین قواعد نزدیک علماء تقریبا آیام هشت قاعده نزد علماء هشت قاعده همچنین هست قانون و قاعده که مهما قاعده و قانونا ذریعه انسان ادراک کن زام دریافت کن که این حدیث ضعیفه یا این حدیث صحیحه حالا قاعده اولا قاعده اولا همشه که مردم معتقد ببینید اعتقاد داشته بگی که احادیث صحیحا در صحیح بخاری و مسلم و منحصر نهاش و دی قائده بعد شاگر محدث معتقد بگی به این قائده قانون احادیث صحیحا احادیث صحیحا فقط و فقط به بخاری و مسلم و منحصر نهاش بلکہ بسیار احادیث صحیح حسن کہ آیا مثل بخاری مسلم دولا آیا ولی در آن توکا چاملہ بتگا منان توکا نیہا تگا مولا حتیٰ کہ امام بخاری ود ہم اعتراف کتا کہ من تمام احادیث صحیح استیعاب نہ کتا حضرت استاد مولانا عبد الرشید النعمانی آئی درن مقدمه ابن ماجه که نامیتی ما تمس علیه الحاجه آوازه نوشته که همچنین احادیثی در روایات موجوده که آن سند چه بخاری سنده هم قوی تری هستن تو آیان در بخاری نیست فلهذا صحیحین اصح الکتب بعد کتاب اللہ با اعتبار مجموع بشن نہیں با اعتبار ہر حد حدیث البتہ آن مجموع چیدے کتاباں صحیح در آن شروع کا بیشتر ہوں یہ قائدہ ایوات چی نزدیک علماء شاگرد و سلطی ملتی کشتی در مغالفہ تمہیں مسئلہ کرنا آن فهمتا کہ بکر صحیح حدیث در ہمیں کتاب آنا تو بس دی جائے صحیح حدیث نہیں خیر دومی قاعدہ آئی ہم قابل توجہ دومی قاعده ایش این که درباره احادیث تصحیح و تضعیف باید انسان و تا یک علمی کاملین یک مهارتی کاملین کلی درباره احادیث دید هر انسانی که و تا کاملی درک مهارت در فن حدیث نیست آیا حق تصحیح تصحیح در باب حدیث هم نیست یہاں محققین کاری کانان بر علم حدیث دوکا سالہا سال دور جدا و آیان خوب متوجہ بہدارا تزانان آیانا مثل بعضی بزرگواران کنگام مگتا بشماش کتب و حافظ زہبی حافظ من حضر اسقلانی علامہ عینی حافظ زیلعی وغیر زانے میں آخر زمانی تو کہ حضرت انور شاہ کشمیری علامہ زاہد کوثری علامہ شاہ عبدالعزیز دہلوی ایک ہمیں افرادتا سینی قائدہ اشنی کے یا کہ انسانی ہما انسان در باب تصحیح تضعیف داخل بیت احادیث بگوشی حدیث صحیح چیز ضعیف ہے کہ آپ خود از ہما افرادی بیدی کہ بتوان کہ حدیثانا به اعتبار آن صحت و سقمہ بعضی از بعضی دیگر ترجیح داتن بکن بعضی از ترجیح کن بکن بعضی ترجیح داتن بکن اس سیمی قائده اقبال ہما شخص این قدر واردی انسانی بی فلا ترجیح هم سی طریقه نزدی کنم آسان که مولانا عبدالحی لکنوی در الاجومت الفاضله هم نوشته تفصیلات مثلا ترجیح هم سی سور الاوازه نیستی فرمانی که ترجیح یک سور تیشی که دو عالم هم دو نفر از علماء یکی یا حدیث یا صحیح بشری دیگر که آیا صحیح بشر نہیں مال این دنی عالمان بچاریم چنین دنی عالمان کجا یکی که در تصحیح احادیثا تنترین محکمترین محتاطترین محوق حدیثا ترجیح دیں وقتی ترجیح کی حدیث جنہ معلوم ملی اور آئی حدیثا ماچی یہ شہر ساکے کم کے متصاحل ہیں در یہ معاملہ شی کلامہ چاہیے تصحیح چیزیں ترجیح دیں مثلا یہ حدیث یہاں کہ حاکم آئی تصحیح کا نشاطوری بل ہما حدیث علامہ زہری تضعیف کا ما زہری کو ترجیح دیں در یہ مورد حاکم کمی متصاحل ہیں آوازہ کا سنہ ہم یہ ترجیح مثلا تصور بکا در معبرین نے یہ حدیث ایک آیا علامہ ابن حبان آیا نوشتہ و آیا ترجیح داتا حاکم آیا دیرول مشی و ابن حبان ترجیح کناریا خلاصا ایت سورت ترجیح دومی سورت ترجیح ہمشی ہے کہ اگر دو محدثا یاد کی ہم چین ایک متشدد ایمان آشنی کے حدیثی اگر کلو کی زوف ایمان ہے آئی زوی تم موزنی قرار لینا آدھے گلے قرار لینا دورنگا معتدل المزاج ہے حدیثان ہر کسا متوازن ہے سر کے رکھا بل یاد کی چمی دلینا آئی حدیث بس صحیح ہے دورنگا بہن آئی حدیث صحیح ہے اور اداب ہم معتدل کو ترجیح دے گئے ہم معتدل تدید قولات سنا متشدد کا ترجیح دے مثلا علامہ ابن الجوزی متشددی بعضان حدیث ضعیف ہے موضوعی تگل کنی ایدون تو ہم نیم مرمی مثل البانی درید آخر زمانی تا سلطین تا و حافظ ابن حجم اسقلانی یا امام ذهبی آقولا صحیح قرار دا حدیثا ابن جوزی آئی ضعیف قرار دا یا ابن جوزی آئی موضوع قرار دا آیا حسنی قرار دا ہماری قولی اعتبار ابن جوزی کا اعتبار یہ اندر چی مار خواب صحیح طریقہ شیعہ واضح فرمائنے کے دو نفر آیات در باب حدیثہ یا روایت یکی ہے کہ آئی ضعیف بشرین دگری آیات آسن صحیح بشرین بلمازن لگے کہ دنی محدثان بے اعتبار تجربہ یا یقین تجربہ در فن حدیثہ بے اعتبار درس و تعلیمہ مطالعہ کتب احادیثہ بیشتر یکی نگاہ کم تر ادا ہمائی کہ آئی بیشتر تجربہ حاصلیں تو آدگر آئی اتود ترجیح بہنہا چاروں مقائد چاروں مقائد ہے شیخ علامہ ابن حمام رحمت اللہ علیہ فرمائنی کے انسان کے درباب حدیثہ تصحیقہ کی حدیث صحیح یا سند یا کسی ضعیف فلانے باید آ شخصیت ہنچینی کہ آیا مسلط بھی بر حدیثہ سن حدیثہ ہر نوع جاہی ہے وان اصلا دا بہر نحو شناس آئی پتن کم رکل مثلا ای برنی توقع ای حدیث چونی حدیثی آئی چونی حدیثی آئی چونی حدیثی ای مرد حق حسنے کا آئی اگر حدیثی آئی دا تصحیح کن یا تضعیب کن در قوائد توقع خب پنچم قائدہ اشیئے کہ ہما مردم کا حدیثہ دیگر شخصی حدیثہ ضعیف گوشگن یک حدیثی صحیح گوشگن او حدیث چارے بلوچی یہ شخص اگر بر ہمچنین زمانی پیسر گوستا یہ مرد زمانہ خیلی آخری ہے تا آ زمانہ یہ شخص بودتا آ زمانہ آ رواتن توکا تصحیح تضعیف گنجائش نبودتا اول احادیث بسیار صحیح بودتا بر این زوب رنبا چگوردی راویان در این سنه دیازا اون اینا قاعده همشنیه که همه مرده هم یه شخصا که آی مقدمت آی آر روایتان اگر چی مرده باشتت آی روایتان ضعیفا معلوم دیگه نه اشی درد با آن نرستا یعنی که هستی تضعیف آخری انسان برای آ شخصات مقدمه آیه اعتباری نداری مثلا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک هستی حدیثی استناد کرد آیه صحیح زام امام بخاری امام مسلم مجد زمانه یکش همی حدیث صحیح نیک امام حنیفه استدلال کرده ما بعد از شارگا گنی مواقعی سنه رندی برا زوفی حتی چراویان در زمان امام صاحبا جلوتر آیتا زوفی نبه نبوتا برا وحدی ناوشی که حدیث در زمان امام حنیفا بجای وقت سید تری زوفی که رند آیا تا ای زوف با آیا هج اشکال پیده پیدای نکم کلی رندی ای زوف با آیا اثری پیدای نکم نکم ششم قاعده ایشیه که حافظ ابن صلاح رحمت الله علیه فرمانی که وقتی که محدثا یک حدیث یا وشک یا حدیث صحیح ہے یہ کلمه مقصود و هدف شیمه که این حدیث در نفس الامره هم یقینا صحیحه متوجه بید که قاعده نیوش مهم قاعده حافظ ابن سلام فرمانی که مثلا یک شخص یک محدثی آی قائله که این حدیث صحیحه مسلم صحیحه بلے اسی چنی کلمہ یا ای محدث ہے کہ ایوشتا ہی حدیث صحیح ہے سنشیا یقین کلمہ بھی کہ یہ حدیث در نفس الامرہم یقینا صحیح ہے بلکہ بر اعتبار شرائط فن حدیثا چی انسان صحیح ہے یعنی یہ شخصیت یہ حدیثا صحیح گوشتا بر اعتبار شرائط فن حدیث به اعتبار شرط پنج حدیث ها چین سر؟ سحرین بل ایا این حدیث هم در نفس الامر فی الواقع و نفس الامر هم یقینا صحیح نه ممکنه بره نفس الامر و فی الواقع لیکن این حدیث صحیح ضعیف ضعیفی هاده قصه مشهوره که شعب الحسن خرقانی رحمت الله علیه فالگه استاد محدثی رد در بغداد لگه حدیثی وان بلی واضح این زمانا با عرفان هم رستگه بصاحب کشف و دقائقه قول استاد که حدیث بیان کن در سپن شاگردن نشتگه بساقات استاد حدیث بیان کن واضح سب ناراحت بود مثل این که آئیے کسی پیشانی کسی خیلی ترش شد معلوم مواقعہ چھو ناراحت بو احساس ناراحتی گئی ابو دادر استاد میں ان کو خیلی خوشحال سرشارت چارت یوپنی مراشار استاد متوجہ ہے کہ شیعب الحسن خرقانی ودنی مردمی حکمی حدیث دوکا نشتہ سند بلی حدیث ایوٹی راست سکم ارے یہ مرد وقت کی بعض حدیث بیانوی چھو ناراحت ہیں بعض حدیث ان دوکا ہے جو خوشحالی معلوم ہوتا جب روچی آئی در پانگر روچ آئی سوال دیکھو کہ شیخ ترہ چاہ حدثہ پیشی میں حدیث بیان کروں گا ہے تو بئیر رنگ نہیں ہوا ہے میں گا بئیر رنگ اس کے بعد اب وہ دارمی طبیعت ہم چھے ماں انسان ہوں گا ہے میں دیکھنا نہیں گا ہے میں دیکھا اگر ورنہ میں شیئے کہا کر کے تھی ایسا اتنا بانا کی طور رکھا پر اس کے چنارہ حدث حدیث بیان تھا اس کے لگر تو حقیقت روچ آئی یہ حدیثوں کے تیش لگ گئے وانے من جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت اگرامیہ در عالم مثال نظر کنگو مگر وہ حدیث سورت مثالی در عالم مثال برانا منتشم ملکو بعض حدیثوں کے تیش وانے من چروں واجہ چہرے مبارک من چاروں چروں واجہ ناراحت مہنار بعض بر ایک چیزی بھی تو لگے وانے چروں واجہ خوشحال مشکی ہے چھو میں فردا وقتی کہ درس لے ہوں تو ہر حدیثی کی دیکھ واجہ ناراحت احساس کو آیانا بمن نشانش کن و آیانا کو واجہ خوشحال بھی ہم نشانش کن انج دے بعد درس آبشت شہر انجش کو نو آواجہ رب ہم حدیثانی سہلان شوحات کو بعد کن زکاوی کو جسی بابا ہمی حدیث کے ابن حسن آر وقت تک واجد ناراحت بیتا چی سنت تا ہفت و ہشت سنت درو استاذان درو ہم چینہ گئے بلکل سقا در سقا یاد ہور رب یا جاہر اس او یا جاہر کاستن بعد تحقیقہ معلومک فیہ تشیعون یا فیہ خارجیتون یا فیہ معتزل معتزلتون شدراکی کو ختمہ ای سنت شمولا خلد زورتا کو واجہ ناراحت دی کو آجر کیا دیسن دا اپ دیگے حدیث ایک آئی ملتی نظرہ زئی پہ فہمے تحقیقی کو رب چنگو رامی اللہ تی زئی پتا آدھگر تا کمال کو سکا رب بس سقیان رسل محسن سل بس سقیان رسل و ہمہ اہل سنت تن تاول رب حیران آوازہ گوشتا منی حدیث آوازہ ترشنکتا زانتی کش اللہ تشنیے کے یہ حدیث اگرچہ این در نظر ما بشه ضعیف ہے بلن رو بس قیام سرے سر بیمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسید چمیل حضرت وعدہ وعدہ تشیر حضرت چمیل حضرت معلوم بھی کہ بسا وقاتا یعنی حدیث پی نفس العمر پی الواقع صحیح نہیں بل صورتا آئیے سند توقع چین سے صحت غامیان استناد تا صحیح آتا یا برعکس ہم آئی بکنے کن بکلی چنانچہ نزدیک اہل کشف اہل حقائق کی معاملہ پیش ہے یکی جناب بزرگواران یہ چیزاں بساوقت بائی ملک سے بوتن سے عبدالوحان شارانی رحمت اللہ علیہ منجی کے سیاہ میزان القبرہ آوازہ مدنی اہل کشف دری میدان حتیٰ کو آجائے فرمانی کے بعد چاری مذہبانی نقشیا زیر عرش نظر کو باقی ہے من نظری آتے و مذهب اسلامی هم نقشه من زیر عرش نظر کو چطور نظر کو که من دی زیر عرش عظیمات هستن یک دریای زخار توفان پر امواجی موجوده و چنین دریای زخار مندیس که یک بلاهی که هستی عبد دیگه خلیج بزرگی چمین دریای روانه نگیدیم پلا چمین دریا مندی که سای نهر بزرگ چمین خلیج هم گرد بوده هر نمدا من لگتون چاره رفت که چی هم این دریاها ای وصل بود این دریا خلیج گوید دریا روحی تا وصل اف آن چار سه نهر دیگران در این خلیج ها وصل این چی هم یا بو حدی برای من منکشد بو محمد دریای مواز زخاری سرک بالا نوشتن که هازا بحر الشریعت الاسلامیه دریای شریعت اسلامیه اللہ تعالی بای منکشد بود آئی اب این خلیج که من نزیره آئیک سرک بالا نوشتن که هازا بحر هازا خلیج و مذهب اواحنی آدم تمام مذهب را چیرا مندیستن که نام یک تیاغ نوشتگن ما که دا امام شافعی رحمت اللہ علیه امام مالک، سفیان ثوری، امام اوزاری، امام احمد، فلان این دو افران چاید چمی خلیج ابو حنیفه ها مدشک چم دا شاق من تروانه ایبا حتی از یه همیت استاذی حال داشت ابو علی الخواس را گشتو حجر گشتو ها گشتو من این حادثه ها دو سه برای من کش بودتا آن زمانه که من کش بودتا و من شافعی هم بل هنو منی دیل گوشی من هنفی بوم تو چی گوشه آوازه به جایس نه آوازه هم بده نیف صاحب کش بیا که استاد آجا این حقایق برای من 30 سال جلوتر از تو کش بودتا بل من چیدی تو کدام نچگلی تا انو مثالی دا گوشتی تو که این 50-60 سالات از سفره امام شافعی رحمت الله علیه غذا وارتا پرورش تفتا مروچ به ایداغ رستا پدر دهمایی بودتا محسن دهمایی بودتا آیا جایزن که چی محسنی پدری انگار کنه دیگری شوهاز کنه نوهنو که آی لکمه مستر هم بشتی نرک الله و حاشا ایجاد نگوش خبر دار اگر تو هنو آی امام شافعی انگار کنه امام حبودی پیرم بگو برای امو هنی بشتو راضی نبی آرزای نیتو شکاو ما اصبر انگارتا یا 30 سفر مهمانون نه آواز پنی هورا راضی نیم آوازا وای رضا که هر کس شما سفره کوارتا هر سفره ایم آیه نتیجه و رو محمد دریا زخار رو تی شریعت بس دکچی لوچ درست نتیجه رو با ما یکین دریا رو تی شما دکچی لوچ جادا این حقایق بساو کن برای هر کس با تی چیزا منکسی ببن بساو چما دی بندے تو کہ حضرت مولانا محمد یعقوب نامی تھے چما مرزمان میں تک بسا کا سمجھیں ہے قائل کا یہ حضرات بھائی ہم کچھ خلاصہ علامہ ابن صلاح فرمائے کہ مرزمان کی حدیث یہ بگیں گے کہ راوی اندر صحیح واسطہ بل مردم یقین کو تے نہ کہ در نفس الامر ہا مردم واسطہ کہ میں یہ حدیث بس سند صحیح ہے بل راوی صحیح بل من يقينك بنفس الأمر أنت سيئنا إبا إتمار شرائط فن حديثة سيئنا بلاكينك فلهذا النتيجة إيشي كأي زن غالب بداره زن غالب بداره فوقتك أي راوي درس سيئا في الواقع هسا سيئا بل بكي بالزن غالب لا على اليقين يقينك عم السلام مهم خلاصہ ان چی بھی کہ بسا اوقات ان چیزاں ہم بھی درمیان مردوں فیصلہ پیسر کتے ہیں لیکن البتہ ہمیں اعتقاد بدائی یہ چیز دائی حجودہ سنگ ہفتمی قاعدہ ایشی ہے کہ متوجہ ہیں ہفتمی قاعدہ ایشی ہے کہ اگر کدام یا حدیثی ضعیب بھی بر روایت بل البته مؤید به تعامل بینید مؤید به تعامل یعنی تعامل چی؟ یعنی صحابه و تابعین با آیا عمل کتن ما بینید این حدیث سنه ضعیف بل باوجود زور که این حدیث سنه را ما بینید این صحابیان به همشی عمل کتن این تابعین ها به همشی عمل کتن این بزرگواران به همی رفتای سنه عمل کتن چی خود به خود دلیل میگه یه حدیث اگر چه ضعیفه بل چون که آی معیده به تعامل صحابه و عمل بزرگ و عالم صحابه و تابعین یه حدیث قابل استدلال کراری میشه یه حدیث قابل استدلال کراری چون ایشی تایید رسی جوان عمل ذریعہ معلوم میکشیم افتادہ یہ حدیث نہ بھی نہیں یک وجہ وجہ ہست یعنی مثلا ایک حدیث مثال بشکنی حدیث طلاق العمۃ حتم روات اندور طلاق العمۃ تطلیقتان و عدتها حیضتان یعنی مولد طلاقا کنیز طلاقا دو یعنی حر طلاق چند تن آئی دو طلاقا مغلص و عدتی هم چون چکے دو دو حیثیت آزاد آئے نانچند دنس تای یہ حدیث زید بلی تمام علماء مذاہب عمل کو ہرچی عملش کو ہمی حدیث باوجود ہے کہ آئیے سند زید ہیں بل بہمشیہ صحابہ بسیار عمل عمل کو تعبین علماء بسیار عمل ملکت تا معید بالعمل کر آگے لہذا آئی کمین حضا آئیے لوگ کر آئیے ہمیں ترتیب حدیث لا وصیت لوارثن از ہمیں کمین ہے حدیث القاتل لا ارثو بسیار چی حدیث استاد آیا ہم بہمیں معید بتعامل آن قوہ فید فیدہ ایکنان حدیث ہوا تہور ما و الحل میتت حکم تیمیلی شریف شمائیوانی در الماز مسائل وغیر لالک ہاں چم یہ کمین ہے ہو و ہمی ہم زمنان بپہنے کہ اگر قدام یک حدیثی ضعیب بسند بل البتہ آئی اسناد بسیار ان حدیثی کہ آئی بے اعتبار سندان ضعیب مثلا دہ سند دارا بیس سند دارا سی سند دارا امازا ضعیب در ضعیب بل تاہم ہوتی کہ آئیے اسناد بسیارا با علت کسرت اسنادا آئیے قوی فیدایتا حسن لغیرہی کر قرار گری قابل عمل عمل قرار گری ہمیں کسرت طرق کسرت اسانی خود یک دلیلی برای آئیے قوی فیدایتا نگا لیکن آئیے قوی فیدایتا خوب، حالا علاقہ ہستے ہیں ہستوں بھی قائدہ بشکن قائدہ ہستوں بشیئے کہ اگر درمیان دو حدیثہ تعارض پیدا بھی اذا فقہایا محدثین کم کے اختلاف یا چرنگ اختیار کریں یعنی اگر ہما حدیث ہر دو قابل استدلال ہیں یہ حدیث ہم قابل استدلال ہیں یہ ہم قابل استدلال شن درمیان ہے حد تعارض فقہا و محدثین یک گروہی قائلا کہ اذا اعتبار کیا قوہ سندہ ترجیح قوہ سندہ ترجیح دیا یعنی دو حدیث ہیں شی هم قابل استدلال شی هم بر شی قوه سند قوی تر بالاتر راجح تر از یک وجه چی وجوها متوجه بتی اذا کہستے ہیں فقها و محدثین یک گروه به همی جانب رو آنشان الى قوه سند ترجیح دیر بیا و هم اصح مابل بابا اختیار امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دن نظر مستقل ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ ہما حدیثا چی دنینا ترجیح دیکھ ای معید بالقرآن یا معید با اصول کلی شریعت ہما یا ترجیح دیکھ دواجہ بیتی چنچ امام صاحب مناظرہ با امام اوزائی مشہور ہیں دربارے رفع الیدین فاتحہ خلف الامام آوازہ چنی اصولہ آئیہ گے بودا آوازہ قوہ سند استدلال گے یہ واضح کہ اسم ایشیا کہ قرآن پاک یہ امر میں زیادہ تر تائید کا اصول کلیہ یہ جنبے جسے تائید کا امام صاحب بہمی جنبرہ تو آخرہ آواز ہم مسلم کی تسلیم کو در میدان تائید خام تو خلاصہ یہ ہشت قائدہ یعنی در موضوع تہا شما شکدن اللہ تعالی من شما ہمارا موفق لکن سرائے عمل کرنے و آخر دعوان Gracias.